जागे है सोए नहीं, ऐसी है मेरी ये बेचैनी। दिन भी वही रातें वही, सांसों में सांसें है नहीं। आंचल जो तेरा से मट जाए, आप यहाँ हमेशा रहे, दूरी रहे ना फासले। जागे हैं सोए नहीं, ऐसी है मेरी ये बेचैनी। दिन भी वही रातें वही, सांसों में सांसें है नहीं। Love.